awa ekosala ngai likilumbu na ngai nalali na butunga moko na bandi kolela nga naleliseli o deklara ngai moko mawa Nanakini, Nazali, Kolela, Nanaleli, Arthur Bibo, Serge Cassandra.